kon ngi sant bu baax sa rafetlu kaddu yu baax di leen ñaanal ñu mu tag barke yàlla defal leen li jàbba xaboot yokk seen xam-xam te barke ko yu zahir ay baatu jaar sana ngi sant bu baax di leen dolli di soññ ci yoon ndax am lu dul moom ngam yëpp nekku ma tax sax damay faral di waxtu tourné yëg yàlla la am solo solo soo ko yëgee buñ la soññee yaa ngi dem buñ la toggit yaa ngi dem soo ko yëgee suñ la waxalee yaa ngi dem buñ la xul yaa ngi dem kon yëg yëg moo gën a wóor yaakaar naa ne ànd ak ki lay soññi waxtu wu ne ànd ak ki lay xamal waxtu wu ne loolu moo gën a wóor di ko wër soo defee loolu ku yëg yàlla am ba tax yoon wi yoonu xam la du yoonu lam lam xamit xam-xam la boo xam ne amul yem waay ma tax sax na ko sëñ tubaa jàngale wa dum ala ihtiyaadi xelmin wa xamal li wàcci rabbika faqad asa wajal na nga sax sax ci dolleeku xam-xam ak jëfee xam-xam kon ñu déggee ci ne ndollal man am waxtu wu ne waaye ki waral lañ dollal mbay ko xam ne lañ ko jox joxandiko koko debu laa jën dolla di tax waaye ki xam ne nag lañ ko jox mu ko fa teg bu laa jën doole ki xam ne sa ko mën parce que dolli ko yàq ko defee moo tax kon bi yàlla ne su ngeen ma ragalee ma xamal leen rek dañu xam ne xam-xam mën na yomb nit ki lool waaye mën na ko jëfe lool moom nag mooy tar mooy tar toujours doomu adama mooy tar tànn gi doomu adama ay tànn moo tax nga xool addina mu bëri ay kuréel lool yu wuti te kural boo ci dem mbooloo nga cay fekk ñu gëm lañ nekk bëgg lañ nekk attan caa jeex ca dund te nekk ni bokkuñu càkkute ñu bokkuñu mel yi bokk waaye kenn ku ne foo ko fekk mënu nga faa dee rek xolama li am solo nag mooy xol bi nekk yàlla te nga na ko caddee moo gën dë waaye feneen foo def sa xol mbaa sa jëf tadu yàlla ba ngay mujj mëri bari te wax keroog mun koy rëcc day fekk mu paas moo tax di settantal bu baax xam li ngay def xam fi ngay doxee xam li ngay jëm solo lool ci nit te tubaa gi wax ni wa arqabul asiyai li amwaati raddun ila dunya maa la yaa walaw suway atab faqat li yaxbaloo saalihatatan ko min tafut loolu mu wax ñoom ñëpp la dal waaye am nañu dal mooy ña sàgg nañu seen dund ci addina te tubaa ne lañ gën a xemam ci àllaaxira gën ko bëgg mooy desaatu addina doonte diir bu gàtt la ñu fañ ci fi yàlla waaye xam ne mënut daa kon ma tax nit dundam waru ko fayee dundam waru ko sànq dundam waru ko sàgg nekk lu ko dul jëriñ ci tey ak a su ko dee dama tax kon mu war a xool jëfandi ko kanam baax muy tànn mu tànn li koy jëriñ ci àppañ jëm te loolu lenn dul yàlla doo ko tànn ci yàlla la gëm naa yàlla wala bëgg naa lekkati waaye da ko tànn ci def ko ci xam-xam bañ ko tànn rek ci làmb utu bañ ko tànn ci njort bañ ko tàmm rek foofoof wala roy da yëpp baax na waaye li gën a wóor te gën a dëgër gën a wér mooy tànn ko ci xam-xam ndax it nag xam nañu sam ki yàlla ñu lu xam la woote kon billi bi war na xam ne kon dara du ko jëriñ jëriñ te ma borom moom xam ko yàlla misaal na ko lu bari buy misaal ne ki xam ci xamut mu ngi mel ni ko dundam mu dee kon war na xam ne yàlla waral na xam-xam lool salaam salaam buy digle ne ku xam ne yaa ngi toog dog soobu ci tàkku xam-xam ubbi nañ la buñ ci àjjane kon daf lay jàngale kon xam-xam di ko mooy yoon ñu jëm ci àjjane waaye ban xam-xam na ndax xam-xam bëri na lool mu mel ni ku ne am na lu mu xam-xam kay ci xam-xam ñu sax kuy bëri nañ doon waaye lu leer la lu xel war a mën a nangu la nee na lu xam te du yàlla xam yàlla gën xel mën a war a ko mën a nangu ndax xam yàlla ma lay may am yàlla am yàlla ma lay may li nga bëgg tey atal su ko defee na kon xam-xam yooyu nag benn bu ci nekk am na ko yàlla te bi nga xam ne bu addina la boo ko bëggee ci daf lay jar dana jaral foo ko déggu ko dana jaral lu nga ci laaj def ko ak lu métti métti nga ko jëme naka noonu it kon xam-xam bi lay delloo ci yàlla mu mel war na jaral jaam yi fu mu ko dégg mu wutu ko te lu mu ko laaj mu jox mu jaral ma tax nit yàlla yaa ngi génn di uti yàlla seen dund ba mu jeex ñii xam nañ fu ñu ko amee ji ñii xamuñ xam daal waaye yàlla jaral na leen te xam nañ ne yàlla am na te xam nañ ne mu ngi fi te xam nañ ne wax bu ñu sóobal sax te mu dëgg tam dañ ko am mu jar leen bàyyi seen kër yëpp seen njaboot yëpp seen lépp ma tax ñooñu ñoo xam dëgg def kee xam yàlla ci am njobootam am këram kay uf lépp woon ko gannaaw xamul dana leen gisaa wala du leen gisaa wate yàlla jaral na kooku dee bu amee yàlla wax wetti gerte ma tamay xalaat tànk ne Cheikh Moussa di lu am ci yàlla bëgg yàlla tax yàlla ko may te it jaadu na la ndax lu ko yàlla jaaloo ku ko yàlla yoon nga xam ne jaral ko bàyyi ay soxnaam tàggoog ñoom jaral ko may bàyyi ay doomam tàggoog ñoom jaral ko bàyyi ay mbokkam tàggoog ñoom des moom kenn képp ci jëmi boppam jublu yàlla mu jaral ko muy raf raf jaral ko muy tiif jaral ko muy mar mar jaral ko muy tumaraay maraaj yu bare bare ba kay addi ci yàlla ba kay yëg ngir kon wax dëgg yàlla yeey na ko xam ko yeey na ko xam soo defee na kon kon ku ko xam ci moom rek moom moo la baaxee waaye boo jàngee taarix xam kon jaar ba yëg li mu yëg mu wër ne yow mënoo faa jaar kon delloo ko jukkal ak sant ko ak gërëm ko dafay jaar ndax daf laa baax daf laa dimbali daf laa yërëm put nag yéen nga delloo ko jukkal sant ko gërëm ko mooy mën na jox nu mu ko liggéey ba mu xam ne liggéey ko te liggéey mooy lu mel nii tey lu ngi nekk li la Serigne Touba bu mu nekkee géej maam Thiam dafa def ko bi mu jàmmalante moom daf ko ne ana sa rafal fal ba muy ñetti yoon kum cay ca mu doo ko jaay mu gis ne ay doomam a nga fa laaju leen ay rakam a nga fa laaju leen laaj leen sa rafal ba muy ñetti yoon doon leen laaj mu ne ko mbàkk di li jaaxal mu ne ko waaw góor mu ne ko yow ku la joxoon sa baar buru ana noo koy def mu ne ko dama koy boo ji soq ko wal ko def ko cer ak la war a nga lépp tasaar ko jaam yaa ngi lekk mu ne ko loolu de baax na lool mu ne ko waaye bu doon serofaal démb ko defee noonam bu doon moom da koy boy ba mu nekk aw jiw mu jor bu tàll di ko ci bàyyi ko ba mu set mu dëgg ci ay sàq di ci loolee na wax kana lu mu gën a yàlla kooku moo xam loo xam ne Touba jox te rek noonu rek la war a def lii dafa tuuti lool loo xam ne man nga cee dëgg ay sàq def ca loolu lekk lekk ci benn bi ñàkk a xam ne ñàkk ci man ba toll li sonu yëpp ak jàngale yëpp ci arafat rek moo tax doo mën a xam Serigne Touba boo jéggee saa doo mën a xam duñ Serigne Touba doo mën a xam ci moom daal ci jaab la waaye bunt bi daal nga koy jaaree ba xam ko man koy jël ñoom moom rek ak bépp wasi la boo àndal nag boo xoolee Serigne Touba jàng ko jàng doonam rek boo góorgóorlu ka nga àndal bu dee nit yàlla nga mën a génn wante bu la réeree rek da ngay lambu rek benn nga daj benn nga ñàkk yoonu tasawuf dafa jafe lool ndax yoon la woo xam ne duñ ne fii ngay jaar duñ ne nii nga koy defee dañ lay bàyyi fàttalak sa logo rek ci gannaaw buñ lay yee ci yar soo mu xet nag da nga jaar ci yoon ba day jafe lool ma tax Serigne Touba laata muy am Serofane daan na tam ba mu yàgg lu am fii moom na bàkkee su mënoon doo doon ñaar ba mu ngeen ma xam ngeen ci mel ni kon dina baax lool du tax gis na ne mbooloo nga ko topp tan nañ ko toppee du noonu te bëgg na ñoo xam bëgg na jër waaye te bu leen wax ne nii ngeen may toppee dafa jafe lu ma wax ma wante bu keroog ba Serofane ñëwee Serigne Touba waxu ko mukk na ko nii nga may toppee keroog ba mu ko tàllee loxo jaayante moom na ko yàlla ma tax jow mu ne ko mu ngi fi soo ko ñàkkee yow xañ sa bopp mu ne ko sama xam da fee nekk da ko joxañ toolee rek wax ko ne nii ngay liggéeyee nii ngay liggéeyee waxtu yi ngay liggéeyee moom moo xam na moo jax mag ñam fekkoon ñaan rek sëriñ bi itam te defoon ko morom donte bëggoon nañ ko donte gëmoon nañ ko di toog ak moom su mu seddaat ci biiram jaxasoo moom ak saa keroog moom ñëwee moom loolu la keroog la jeex ci tuba wax ko mu ko def ko def boo su mee si daal mu jël kër ci boo solee mbaxane mu sëm boo toogee ci wolal wàccee suuf poñ bu ji naa ko dàqal sa doom bi kat doon dugal ci kër dan taxle tay bok bok taxle ci andal sa gis ma kon mel wu mu andi fum ko jange fum ko xamé mom tara fal ci bëgg yalla ak bëgg lu baax ak xam sëñ tuba bi mu andal ni kenn ci nit kon amul morom comme morom ni ko def morom ndax soko defé morom rek do jël te bëggu na ñepp jël motax mu bëron ko ba ñepp ko xamné sëñ tuba amul morom motax kon bu deggan ko talib bi sëñ tuba talib sëñ tuba def na jëre def wa gën talib moy ma kulul man ndax sama talib te waxa deug na ndax mo la wala won ngay jaar ci tuba man ci jëf gis nga beetu mu rabbi da de buntu bo xamni doomu na ak ci yalla wala am ngeureumal yalla wala defal yalla lenn lu yalla geureum to du buntu won ci jaar man tam yalla ko bañal ba fokk su ko defé nak lolé nit keur mo koy xam waye dox mo ko ku yalla na ma baxé mo koy xam waye ku yalla baxé dox ba tayit nga xone adif ba mu gatt lol te la mo lu bare bare yeen ñepp ñu ngeen dugg aljëm na rek rek ta xamné aljëm kenn bañ waye bam ne kuma top dugg aljëm kuma yëndi dem safar dofi yëpp ci fokk ne top ko mom ñak bokk top ko moy top sama parce que nit la comme nit am day am bay di lek di nan di gaaj ni ko gaa mu ne kuma top dama dama ñu dem fa xala mom mom aljana mom mom lolay ni way wax na dëgg moko mom de mom mom aljana mom mom ndax yalla ko yebal yebal du ko gërem gërem na ko ko ne wëjë dem ak fa wëjë fa ma'at rasul uzuhu wa ma nam an fantahu man ñu té do doole faqat ta allah ku top leen top nga man yalla kon ndeke do man am ci yalla dara dul jott rek kon so xolé bëtu morom xolé ko bëtu nawlé xolé ko bëtu nit yow pour nga am dara ci yalla ma ko fat ndax ba bëng koy xolé du bëgg bobu leen benen bëtu ko warna xolé motax mu ne kuma gis am aljana waye ne ko xolé won bëgg bobu leen di doon nañ ko def waye dama aljana parce que ba dañ ko doon xolé lañ ko doon xolé waye ñako doon ko neub bañ ko won xol yim aljana seen kër bañ ñu rek ko sax ba tut bo ñu ko adda di loolé nak du lo xamné nek dañ na tag nañ ko jeex na jeex amat musul jox jox din din adama ko la won si sa mom la won idrissa mom la won isa mom la won hak sa bañ seul ci baay mom la sa musa mom ni rek lay doxé sa sun waye nam jëf won dem loolu la ci fa tay tam wala amana sama ko def waye ku yalla na ma baxé ku yalla na ma dimbalé nak mo lay won yoon man la ni fi la ak yi so defé kon lolé ci bayu fa baax tag ñu gis ko xam ko mo gën ni wax lé parce que luñu dañ wax lu né te gisu len ko xam len ko rek def man nañ ko gëm nak waye dëkk te di dëñ moy nga xam ko tax boko xamé da ngay xam luñu la wax ci te luñu la wax te loolu mo wo xam xam dama ko tudé do luñu la wax xam na lañ wax ci te nga yam amu la xam ndax waxi jammu gëy xam xam jammu gëy xam xam du fay doon wax da ko momal sa bok bok sa liggé la koy may mo gëna wo ndax ku la joxe jinni jinni bobu yo sonno ci liggé yo ko te nako joxe waye bokk li gina bu fuk dina mba mu jeme dina nak da ngay jël dina ba tek ko fele da ca def ci rek akum ndax li gina ko lol nga mo sala borom jure laaje ndiyo ngi ko tan ko ci rebe mu taxo na ngi ni da ca def ci bo na fu dija waye jox la jina jina ba dewe mo ci am ben bo na wala jina bi sax di wagne kon yow amo xal mo li waye nit ki boko joxe jinne waro nako liggey waro nako liggey waro nako liggey ba liggey bu tese na la jinne bi ma joxal ni bu nak tang ni tay ci ba de nan sama ko ba tag lu lap tijarati ladayhi lam tabura waxna deug parce que lamoy jaay martiris la mo xamne ku ko jaay sama tib lam mom ku ko jandu yalla ta bokoy jaay ku ko jandu yalla lam ndax xalul yalla mom bu ko kenn di jenn rek yalla jalla ci bu ko yalla jende ko ko doon jenn lan la doon wax yalla dafa la ko doone lool ma ta doon mbolo mu beuy la doon mbolo mu neew ci tan yott yalla no amna ñu ne juroom ñaar ni ci ñu ko gëm waye su tu loolu tan ci gal xam na ñu ci dug wax di gal wala bari bari bari na ci dug dopp dopp waye terawul no ko mu ngi bokk ci yone ci gëna mag ci ci juroom yoon ci gëna mag mag noon ci la ta mo gëna ni wol kon du bolo waye lam doon jaay yalla ko japp japp koy noor lay musse demé amna ci nit ci yalla ko xamné ken xamuko soxna ken xamuko waye lamu jaay mu jall jandal na ko ko hak sa djeg bo xamné bu yomal qiyamé ta du taxaw ci kanam ma tax tax lam solo moy parce que ak dug ak xam ci borom xam lim gërem xam ni ko gërem rek nu gogol ci lo so defé ko ni gogol lu baax kiñ and ak jël lo rek la bëggul ci ñun motax motta noppi motta ton motta tay motta nopp nopp ci joxan jam yalla ak leen nek leen jël ci borom li mo doon dundum bi mo doon bu doon xeyma kon nak lolé mo ngul dañ ñu ko yalla dalal lam yéno ci ñun dañ ñu ko yalla dalal lam bëggoon ci ñun dañ ñu ko yalla dalal bu ñu ko défalé bu ñu dañ ñu ko tamal ba dara ba ci yalla ñu leen di sandé gërëm di ñaanal bax bax yalla yokk yokk barké rek salaam allah allah la ilaha la ilaha